Oferta ważna do 13 listopada. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. W Tauronie obniżamy ceny prądu i gazu w całej Polsce. A gdy w domu zepsuje Ci się sprzęt, naprawią go serwisanci. I dodajemy jeszcze 300 zł na prąd. Bo słuchamy potrzeb Polaków. Właśnie tak powstała czysta oferta Twoje 300 w Tauronie. Aktywuj Twoje 300. 555-444-555. Opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z taryfą operatora. Naprawa urządzeń przez 2 lata do 6000 zł. Szczegóły w regulaminach na tauron.pl/Twoje 300. Kiedyś Czak przybił piątkę. Do tej pory jest przybita. Przybij piątkę z Czakiem Norrisem. Wejdź na leasingprzybijpiątkę.pl i wybierz samochód dostawczy Fiat Professional dla siebie. Leasing 105% i tylko 5% wpłaty własnej. Szczegóły w salonach Fiat Professional. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, pierwszy dzień listopada. Już minęła siódma. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Sprawca zamachu w Nowym Jorku, postrzelony przez policjantów, został aresztowany. To imigrant z Uzbekistanu. Polacy odwiedzają groby bliskich. Wielu jest w drodze. Ważne, by była to droga bezpieczna. Trzeba być cierpliwym przede wszystkim. Wiemy, że są korki, jest duży ruch. Nie można być nerwowym. Właściciel kamienicy przy Nabielaka 9 w Warszawie odmówił składania zeznań przed komisją weryfikacyjną. W ocenie jej członków bezpodstawnie został ukarany grzywną. 8 osób zabitych, 11 rannych. To bilans ataku terrorystycznego w Nowym Jorku. Imigrant z Uzbekistanu wjechał w grupę pieszych i rowerzystów. Zrobił to w imieniu Państwa Islamskiego. 29-letni Uzbek Sajfullah Saipow wjechał na ścieżkę rowerową na Dolnym Manhattanie wypożyczoną furgonetką. Przejechał nią kilkaset metrów, taranując rowerzystów i biegaczy, zderzył się ze szkolnym autobusem. Wysiadł z samochodu, po czym chodził ulicą, wymachując pistoletem śrutowym i karabinkiem do paintballa i krzyczał Allahu Akbar, co po arabsku znaczy Bóg jest wielki. Policjanci postrzelili sprawcę w brzuch, aresztowali i przewieźli do szpitala, gdzie przebywa w ciężkim stanie. Policja znalazła w jego samochodzie notatkę, w której deklaruje wierność państwu islamskiemu. Sprawca najprawdopodobniej działał samodzielnie. FBI sprawdza jego powiązania w Stanach Zjednoczonych i za granicą. Burmistrz Nowego Jorku Bill de Blasio oświadczył, że jego miasto nie da się zastraszyć. Wiemy, że ten atak miał złamać naszego ducha, ale Nowojorczycy są silni, odporni i nie ugną się z powodu próby zastraszenia. Prezydent Donald Trump przekazał kondolencje rodzinom zabitych oraz rannym. We wpisie na Twitterze oświadczył, że ludzie tacy jak sprawca ataku nie powinni być wpuszczani do Stanów Zjednoczonych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Kościół katolicki obchodzi uroczystość wszystkich świętych, zarówno tych wyniesionych na ołtarze, jak i tych anonimowych. W specjalnym orędziu prymas Polski Wojciech Polak zachęcał wiernych, by byli świętymi. Świętość to jest właśnie sianie nadziei we współczesnym świecie. To jest bycie znakiem nadziei i misjonarzem nadziei dla tego świata, który tak bardzo spragniony jest również właśnie tego blasku świętości. Obyśmy wszyscy zdołali tak właśnie czynić. W polskiej tradycji w Dniu Wszystkich Świętych odwiedzamy cmentarze, by zapalić świece i pomodlić się za zmarłych. Wielu z nas ruszyło w drogę. Największy ruch spodziewany jest rano i wieczorem, a policja apeluje o rozsądek. Zmęczenie, nadmierna prędkość mogą być przyczyną tragedii. Każdy, kto wyjeżdża w długą trasę, powinien pamiętać, by co jakiś czas robić sobie odpoczynek, mówi psycholog z Instytutu Transportu Samochodowego profesor Adam Tarnowski. Pamiętajmy o zasadzie 15 minut przerwy co 2 godziny. Na długich trasach to jest naprawdę niezastąpione. To znaczy znakomicie zwiększamy swoje bezpieczeństwo. Będziemy bardziej bezpieczni, tak, jeżeli będziemy pamiętali o tym, że nie jesteśmy z żelaza. Rzeczywiście po 2 godzinach zaczyna nam spadać koncentracja i jesteśmy dużo bardziej niebezpieczni, dużo bardziej podatni na niebezpieczeństwa. Uważać powinni wszyscy uczestnicy ruchu. Trzeba przede wszystkim jeździć ostrożnie, być uważnym na drodze. Ciężko być uważnym w momencie, kiedy robi się szybko ciemno. Trzeba być cierpliwym przede wszystkim, wiemy, że są korki, jest duży ruch, nie można być nerwowym. Ja tych sytuacji widzę pewnie dużo więcej, bo jeżdżę z ciężarowymi samochodami i z góry widać dużo więcej, prawda, co ludzie robią w samochodach osobowych. SMS-ują, przeglądają portale społecznościowe. I to jest nagminne. Ale dlaczego tak jest? Bo są za małe kary. Co to jest tam 200 zł i 5 punktów karnych? Od piątku, czyli od początku długiego weekendu, w wypadkach drogowych zginęło 35 osób, a ponad 420 zostało rannych. Komisja weryfikacyjna do spraw warszawskiej reprywatyzacji badała zwrot kamienicy przy ulicy Nabielaka 9. To w tym budynku mieszkała Jolanta Brzeska, która broniła praw lokatorów. Wiosną 2011 roku jej ciało znaleziono w lesie kabackim. Wczoraj na pytania komisji odpowiadali m.in. córka Jolanty Brzeskiej, Magdalena, oraz obecny właściciel kamienicy, Marek M.

He went to fight wars for his country and his king, of his honor and his glory. The people would sing, ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man he was. A bullet had found him, his blood ran as he cried. No money could save him, so he lay down and he died. Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man he was. A dzisiejsze spotkanie rozpoczęliśmy od nagrania grupy Emerson, Lake & Palmer. Najpierw Keith Emerson w marcu 2016 roku. Kilka miesięcy później Greg Lake odszedł. No i dziś artyści, którzy wystąpią w audycji, to właśnie będą ci, których będziemy wspominać. Zwykle w takim codziennym zabieganiu, w krzątaninie, docierają do nas jedynie nagłówki, tytuły, może pierwsze zdania, zaczynające się od słów nie żyje lub odszedł. No właśnie, dziś jest ten dzień, kiedy warto się zatrzymać na chwilę i wspominać tych, którzy towarzyszyli nam czasem przez pół, a czasem nawet przez całe życie. Postaram się Państwu pomóc i być, towarzyszyć w tych refleksjach dziś. Bądźmy razem 13 minut po godzinie 7. Odeszli od nas. Przyjaciele nazywali go Zbik, wnuki szef, a dla żony był miłością życia. Tak napisała Mika Brzeziński, córka Zbigniewa Brzezińskiego, gdy poinformowała o jego śmierci, a to było 26 maja. Był cenionym strategiem międzynarodowym. W 1977 roku został mianowany przez prezydenta Jimmy'ego Cartera na stanowisko doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego. Po odejściu z Białego Domu nie przestał być wielkim orędownikiem sprawy polskiej, zarówno w czasach komunizmu, gdy wspierał Solidarność, jak i po 1989 roku, gdy popierał polskie dążenia do NATO. Ja jestem jednocześnie Polakiem amerykańskim. W Ameryce jestem Amerykaninem polskiego pochodzenia. Polska, Polacy, nasza historia nigdy nie zapomni wkładu pana profesora w dzieło naszej wolności. Prezydent Andrzej Duda. W dzieło bezpieczeństwa Rzeczypospolitej, wkładu pana profesora w ideę naszego wejścia jako narodu i jako państwa do wspólnoty euroatlantyckiej. Przede wszystkim do wspólnoty bezpieczeństwa, jaką stanowią kraje należące do Sojuszu Północnoatlantyckiego. W interesie Polski, ale również i Ameryki, Europy jest, by Rosja przemieniała się w państwo, które przyjmuje za rzecz stałą niezależność Ukrainy, ewolucję demokratyczną na Białorusi. Perspektywa Polski na te zagadnienia nie może być odmienna od perspektywy amerykańskiej czy też ogólnoeuropejskiej. W swoim myśleniu uwzględniał przede wszystkim bardzo mocno swój antykomunizm. Amerykanista profesor Zbigniew Lewicki. A przez to bardzo mocno angażował się w to, co działo się w Polsce pod rządami komunistycznymi. Był nieprzejednanym wrogiem takiego podejścia pod tytułem można z nimi jednak dojść do ładu, to są, prawda, normalni ludzie. Uważał, że nie są. Czuł jedną z osób, które powstrzymały agresję agresję sowiecką na Polskę w grudniu 80 roku, która była już szykowana. Wywarł ogromny wpływ na politykę amerykańską jako najbliższy doradca prezydenta Cartera, jako jego mentor, bo to Brzeziński wprowadzał go w tajniki polityki światowej poprzez komisję trójstronną, którą współtworzył. Potem był najbliższy prezydentowi, uczestniczył we wszystkich jego spotkaniach, we wszystkich jego decyzjach. Była to jedna z nielicznych postaci, która przez te wszystkie lata uczestniczyła we wszystkim, co ważne w Waszyngtonie. Profesor Brzeziński był wielkim człowiekiem. Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce John Paul Jones. Co ważniejsze, był dobrym człowiekiem. Na zawsze pozostanie na naszej wdzięcznej pamięci. Niezależnie od chęci czy też woli, nie ma koniunktury na to, by Europa była samodzielna w sferze bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo Europy zależy w olbrzymiej mierze od bliskiego, integralnego sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. I to jest fakt. A jeżeli ktoś chce ten fakt zmienić i stworzyć niezależny system obronny czysto europejski, to musi na to znaleźć środki finansowe, czyli z pańskiej kieszeni i z kieszeni wielu innych Europejczyków. I proszę mi pokazać tych, którzy są gotowi na to pieniądze wydawać. Wpływał na strategię polityki amerykańskiej także po tym, kiedy nie był już czynnym politykiem. Rafał Grupiński, Platforma Obywatelska. Bardzo ostro wypowiadając się w kwestii na przykład wojny w Afganistanie, popierając partyzantkę afgańską, i w jakimś stopniu spowodował to, że Rosja osłabła. Były konsekwentnie postępowania amerykańskich prezydentów doprowadziła do sytuacji, w której Rosja musiała się wycofać z wyścigu zbrojeń i w istocie wpadła w tą fazę pierestrojki, która była bardzo istotna dla upadku całego systemu komunistycznego. Dziś połowa dawnych zagrożeń nie istnieje. Niemcy cechuje integracja w NATO i w Unię Europejską. Na południu oraz na północy sąsiadują przyjazne i słabsze państwa. Sytuacja jest bardziej skomplikowana na wschodzie. Ulega w zasadzie stałej poprawie, ale nie można jeszcze całkowicie wykluczyć na zawsze nowego zagrożenia. To był nasz człowiek w Stanach Zjednoczonych. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski, PiS. W Ameryce, który bardzo dbał o interesy Polski i Polaków. Jestem przekonany, że Stany Zjednoczone nie będą działać w sposób, który by szkodził interesom Polski. Ale Stany Zjednoczone nie mogą być rzecznikiem interesów Polski. Zbigniew Brzeziński był kawalerem Orderu Orła Białego, był też przyjacielem Jana Pawła II. Żartowano nawet, że miał wpływ na wybór Karola Wojtyły na papieża i że ich przyjaźń stanowiła stałe łącze między Watykanem a Waszyngtonem. A to wspomnienie przygotował dla Państwa Łukasz Walewski. Oczywiście nasz numer telefonu 227-3 również jest do Państwa dyspozycji. Można też pisać ranek@polskieradio.pl. You're leaving, that's okay. I thought our little wild time had just begun. I guess you kind of scared yourself, you turn and run. But if you have a change of heart, you that number. Ricky, don't lose that number. Tak, ten rok z pewnością fani rocka właśnie i muzyki rozrywkowej nie będą w tego roku nie będą wspominać dobrze. Wiele bolesnych i smutnych informacji przychodziło od 1 listopada ubiegłego roku. No, choćby ta, 18 maja, która wstrząsnęła fanami zespołu Soundgarden, ale nie tylko. To data śmierci Chrisa Cornella, legendy grunge'u, jednego z najwybitniejszych muzyków ostatnich lat. Informacja o jego śmierci była dla fanów szokiem, bo dzień wcześniej muzyk koncertował ze swoim zespołem, a na Twitterze zapowiadał kolejne koncerty. Tak tego dnia wspominał Chrisa Cornella na antenie Trójki Piotr Metz. Miał zaledwie 52 lata, przede wszystkim Soundgarden, także Audioslave, także wspaniała kariera solowa, także projekt Temple of the Dog, w którym grał. Czekaliśmy na to, że zagra z Temple of the Dog jakąś czasę światową. Wiemy, że już nie zagra. Kiedy Soundgarden występował ostatnio w Polsce, miałem okazję z nim porozmawiać. Był świetnym, interesującym, takim bardzo zainteresowanym, uśmiechniętym i odpowiadającym na pytania wyczerpująco rozmówcą. Chris Cornell dał się poznać jako autor bardzo melodyjnych, pięknych piosenek z tradycji Beatlesowskiej wręcz. Bartek Koziczyński z miesięcznika Teraz Rock. Tutaj oczywiście Black Hole Sun. Black Hole Sun, won't you come? On w momencie, kiedy wychodził na scenę, to jednak coś dla ludzi znaczył. Piotr Stelmach, dziennikarz muzyczny Trójki. Dla mnie niezwykłe było to, jak żegnali go fani. To nie była chwila pożegnania. To były długie, długie, długie tygodnie pożegnania Chrisa Cornella. W dalszym ciągu gdzieś tam podczas audycji dostaję takie maile, które świadczą o tym, że fani się z tym nie do końca pogodzili, nie uporządkowali gdzieś tam swojego muzycznego świata. Było istotne, jak pięknie, jak godnie, z jakim żalem tak naprawdę, takim szczerym, niekłamanym żalem żegnali go przyjaciele, muzycy, którzy z nim albo współpracowali, albo po prostu mieli świadomość, jaki to był znaczący artysta. Ja spotkałem się z Chrisem Cornellem. To był mój pierwszy wyjazd do Londynu w 1999 roku i to była promocja jego debiutanckiej płyty solowej Euphoria Morning. I pamiętam, że taki wydał mi się kompletnie bezproblemowy. Ja go oczywiście poprosiłem, czy mógłbym mu zadać jeszcze jedno pytanie, bo to prawdopodobnie jedyna szansa, kiedy będę mógł się z nim widzieć, słyszeć. I tak pewnie, pytaj, nie przejmuj się. W imieniu polskich fanów, pamiętam, wtedy wręczyłem mu taki szklany prezent w butelce, która była zrobiona w kształcie trąbki i było napisane na tej trąbce jazz. No i tam w tej butelce coś było i on, pamiętam, po otrzymaniu tego ode mnie zaraz na początku spotkania mówi, no dobra, no to tak będziemy rozmawiać, to może spróbujesz. Ja mówię, nie, no wiesz, ja to jestem tak naprawdę w pracy. A jeśli nie masz nic przeciwko, to ja spróbuję, jak smakuje ten specyfik z Polski. Ja mówię, no to śmiało. Wrócił do takich oszczędnych, prostych, melodyjnych piosenek na albumie Songbook i rozwinął to na płycie tej ostatniej, którą po sobie solowej zostawił, Higher Truth. Po zawirowaniach w życiu prywatnym, po kłopotach osobistych w małżeństwie, no i po, nie ukrywajmy, uzależnieniu od narkotyków, wrócił na właściwe tory, był niezwykle oddany rodzinie, mówił, że to Higher Truth. Z tytułu płyty to wpadł na ten pomysł, siedząc nad kołyską swojego dziecka, obserwując, jak tam jakaś się karuzela kręciła, wydało mu się tak piękne, że napisał o tym piosenkę. Ja myślę, że to, co zrobił, jest istotne. To znaczy, te płyty, one grają i wciąż chce się ich słuchać i nie mamy takiego, przynajmniej ja nie mam takiego wrażenia, że jeżeli chodzi o jego wokal, taki bardzo męski, konkretny, coś komunikujący, że ten wokal kiedykolwiek będzie miał swój koniec. Trudno się z tym pogodzić, ale gdzieś tam na górze gra i śpiewa najfantastyczniejsza grupa niezależnych artystów ostatniej buntowniczej epoki rocka, grunge'u, czyli. A wspomniana płyta Temple of the Dog właśnie została ponownie wydana. Szkoda, że nie usłyszymy tych piosenek na żywo. Chrisa Cornella żegnał między innymi przyjaciel Eddie Vedder. Uświetniając swoje koncerty albo dodając do nich dodatkowe utwory z gośćmi śpiewane właśnie ku pamięci Chrisa Cornella. No a płyta wspomniana, Temple of the Dog, ma dziś nowy symboliczny wymiar. Tutaj Chris i Eddie zaśpiewają razem. 26,5 minuty po godzinie 7. But I can't feed on the powerless when my cup's already overfilled. Yeah. But it's on the table, the fire's cooking, and the farming babies with slaves are working. The blood is on table and the mouths are choking. I'm going hungry. Yeah. I don't mind stealing bread from the mouths of decadence, but I can't feed on the powerless when my cup's on the table, the fire's cooking, and the farming babies and the slaves are out working, and it's on the table, the mouths are choking, but I'm going hungry. I'm going hungry. Ileż tych płyt teraz na półce można przenieść do zupełnie innej przegródki. 7:30 minęła pół minuty temu, a to czas na informacje o pogodzie. Dziś pochmurno i deszczowo, wysoko w górach będzie padał śnieg. Wiatr zachodni i południowo-zachodni umiarkowany, na wybrzeżu porywisty, podobnie w górach. Może powodować zamiecie i zawieje śnieżne. Ciśnienie spada w południe w Warszawie 1003 hektopaskale i to nie są dobre warunki do podróżowania, jednak dziś wielu z nas wyjedzie. Proszę o ostrożną jazdę. 7 stopni w Suwałkach, Lublinie i Rzeszowie to będą dziś najchłodniejsze miejsca. 8 w Białymstoku, Katowicach i Krakowie, 9 w Łodzi, Trójmieście i Toruniu, 10 w Poznaniu i we Wrocławiu, 11 w Koszalinie i Pile. Najcieplej dziś w Szczecinie. 12 stopni. Greg Allman, założyciel Allman Brothers Band, odszedł w maju tego roku. Zostawiamy na chwilę wspomnienia, po to by przenieść się do Nowego Jorku, gdzie wczoraj po 15 miejscowego czasu doszło do ataku terrorystycznego. Zginęło 8 osób, 11 zostało ciężko rannych. Większość ofiar śmiertelnych to Argentyńczycy. O szczegółach tego zdarzenia Marek Wałkuski. 29-letni mężczyzna wsiadł za kierownicę wypożyczonej półciężarówki i wjechał na ścieżkę rowerową biegnącą wzdłuż rzeki Hudson. Sprawca skierował się na południe, uderzając po drodze w rowerzystów i biegaczy. Usłyszałem krzyk dziewczyny. W pierwszej chwili pomyślałem, że ktoś ją nastraszył w Halloween, ale potem uświadomiłem sobie, że tak się nie krzyczy z powodu halloweenowego żartu. Potem dostrzegłem dwóch mężczyzn leżących na ziemi. Ruszyłem na południe, gdzie było więcej rannych osób. Wtedy usłyszałem strzały. Po przejechaniu kilkunastu przecznic sprawca ataku zderzył się ze szkolnym autobusem. Wtedy wysiadł z auta i chodził po ulicy wymachując dwoma pistoletami, które później okazały się nie być bronią palną. Zachowywał się tak, jakby chciał być zastrzelony przez policję. Mundurowani policjanci postrzelili sprawcę w brzuch, aresztowali go i rannego przewieźli do szpitala. Na miejscu znaleziono pistolet do paintballa i pistolet wiatrówkę. W tej chwili nie ujawniamy tożsamości napastnika z powodu trwającego dochodzenia. Mówił komisarz nowojorskiej policji James O'Neill. Później amerykańskie media poinformowały, że sprawcą ataku był niejaki Saifullah Saipov. Pochodzi on z Uzbekistanu. W 2010 roku przybył do Stanów Zjednoczonych. Po tym jak wysiadł z samochodu, krzyczał Allahu Akbar, co po arabsku znaczy Bóg jest wielki. FBI traktuje incydent jako atak terrorystyczny, choć zastrzega, że sprawca najprawdopodobniej działał samodzielnie. To był akt terroru, tchórzowski akt terroru wymierzony w niewinnych cywilów, którzy nie mieli pojęcia, co ich czeka. Mówił burmistrz Nowego Jorku Bill de Blasio, podkreślając, że Nowy Jork nie da się zastraszyć. Wiemy, że ten atak miał złamać naszego ducha. Ale Nowojorczycy są silni, odporni i nasz duch nigdy się nie ugnie z powodu próby zastraszenia. Biały Dom poinformował, że prezydent Stanów Zjednoczonych przekazał kondolencje rodzinom zabitych oraz rannym. Sam Donald Trump skomentował atak na Twitterze. W pierwszym wpisie oświadczył, że takie rzeczy nie powinny dziać się w Stanach Zjednoczonych. W drugim dał do zrozumienia, że atak był inspirowany przez państwo islamskie. Trump napisał, że takich ludzi nie powinno się wpuszczać do Stanów Zjednoczonych. Po ataku władze Nowego Jorku wzmocniły w mieście środki bezpieczeństwa. Doroczna parada halloweenowa na Manhattanie, w której biorą udział setki tysięcy osób, nie została jednak odwołana. Z Waszyngtonu dla Trójki Marek Wałkuski. O crown of light, o darkened one, I never thought we'd be. You kiss my lips, oh, and then you're gone, and I'm back on Boogie Street. there, I'd kneel to dry. Nieodżałowana strata dla muzyki. Zmarł kilka dni po tym, jak wspominaliśmy tych, którzy odeszli rok wcześniej. 7 listopada zmarł Leonard Cohen. Teraz zajrzymy do świata polityki, bo jest niewielu polityków takich, którzy budzili sympatię bez względu na to, kto do jakiej partii przynależał. Odeszli od nas. Był energiczny, młody, miał apetyt na życie. Tomasz Kalita był rzecznikiem Sojuszu Lewicy Demokratycznej i politykiem. Zmarł po ciężkiej chorobie nowotworowej. Jak mówił w jednym z ostatnich wywiadów dla TVP Info, choroba, przez którą przechodził, odbierała mu werwę, ale mimo tego głośno o niej mówił. Strach, który paraliżuje bezwzględnie. Najtrudniejsze jest znaleźć, skrzesić sobie energię. Skrzesić energię, żeby walczyć. A to jest chęć życia, chęć posiadania rodziny, chęć właśnie wypić kawy. Po prostu trzeba to wskrzeszać cały czas, żeby móc się napędzać, żeby móc o to walczyć. Najgorsze, co można powiedzieć choremu na raka, to, że zostało ci tyle i tyle, czy umrzesz. Bo jaka jest mobilizacja wtedy do walki? Pamiętam, że poznałem Tomka gdzieś około 2009-2010 roku. Współpracownik Tomasza Kality, Sebastian Gajewski, Fundacja Centrum Daszyńskiego. Kiedy on pracował w klubie poselskim Sojuszu Lewicy Demokratycznej i pierwsze takie wrażenie, on mnie trochę rozbawił tym, że bywało tak, że chodził z dwoma telefonami przy uszach i bardzo mnie to bawiło. Także to jest takie pierwsze skojarzenie, które miałem z Tomkiem, no bo to jest taki pierwszy obraz jego, który zapamiętałem. Pamiętam jego pracowitość, bo miał tych dziennikarzy na głowie, czyli nas, właściwie od bladego świtu do późnych godzin nocnych. No miał i chciał mieć. Przewodniczący SLD Włodzimierz Czarzasty. Dlatego właśnie był aktywny, zawsze odzwaniał, chociaż czasami się dziwię, jak któryś z rzeczników prasowych nie odzwania, ale są tacy. Zawsze umiał znaleźć odpowiedzi na trudne pytania, a tych trudnych pytań w ramach tego, co SLD robiło w ostatnim czasie, było sporo. Od pytań nie uciekał, bo wyznawał taką zasadę, że ucieczka nic nie da, tylko trzeba było formułować normalne, proste, trafiające do przekonania ludzi słowa. Jak mnie już to dotknęło, to nieszczęście, to postanowiłem to wykorzystać do jakiegoś pozytywnego celu. Teraz bardziej staram się mówić o systemie onkologicznym w Polsce, o jego wadach. Ktoś mi powiedział coś takiego: teraz ludzie chcą cię słuchać, masz możliwość przekazania światu to, co myślisz. I to jest mój obowiązek. Zostawił po sobie testament w postaci ustawy dotyczącej leczniczej marihuany. Ona oczywiście była zgłoszona również i poparta przez inne struktury, ale myślę, że gdyby nie to, że Tomek do ostatniej chwili walczył o tę sprawę, to Sejm by nie przyjął jej tak chętnie, jak przyjął, a wiemy, że do tej sprawy był niechętny. Z Tomkiem pracowało się bardzo dobrze, ponieważ Tomek był niesamowicie zaangażowany w to, co robił. On bardzo wierzył zarówno w Lewicę, jak w Sojusz Lewicy Demokratycznej, jak i w think tank, którym razem pracowaliśmy, czyli Centrum imienia Ignacego Daszyńskiego. Tomek był zawsze do dyspozycji, wręcz 24 godziny na dobę, był zawsze pomocny i miał mnóstwo pomysłów. Przede wszystkim go brakuje i myślę, że

A większość Polaków tego człowieka zna pod pseudonimem po prostu Gryf. Generał Wojska Polskiego, żołnierz batalionu Parasol, marzył o wolnej Polsce. To Janusz Brochwicz-Lewiński, który podczas Powstania Warszawskiego dowodził obroną słynnego pałacyku Michlen na Warszawskiej Woli. Zmarł 5 stycznia, miał 96 lat. Chciałbym, żeby ten kraj był pięknym krajem i takim, jak był, jak ja byłem młodym chłopcem i miałem 19 lat i uwielbiałem Piłsudskiego i księcia Poniatowskiego i naszą historię. Chciałbym to jeszcze przeżyć. Był urodzonym dowódcą, był zdeterminowany, był odważny, zimno kalkulował. Jarosław Wróblewski, historyk, autor książki Gryf. To, co było romantyczne, to było to, że powiedział o swoim powrocie do Polski, że ptak zawsze wraca do gniazda. Ta Trzecia Rzeczpospolita była dla tych ludzi kompletnie zamknięta. Nie czekano tu na nich. Agnieszka Bogucka, prezes Warszawskiego Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Wiedziałam o tym, że ten człowiek ma już 82 lata. Tymczasem w telefonie usłyszałam bardzo dźwięczny, mocny, silny głos bardzo zdecydowanego człowieka. Zadzwonił do mnie po to, żeby się przekonać, czy powinien przyjechać. Ja myślę, że z tej rozmowy dla niego wynikała jedna sprawa, mianowicie to, że na niego czekamy. Wróciłem do Polski po 58 latach, bo chciałem wrócić do kraju, chciałem tu być i tęskniłem za ojczyzną cały czas. A za to, że walczyłem za ojczyznę, nie wolno mi było do mojego kraju wracać. Ten wyrok śmierci, który dostał w wieku 19 lat przez NKWD, ciągle mu towarzyszył i żył z tym wyrokiem codziennie. Posłuchajcie kilku wersów o wielkim bohaterze, który z Bożym miłosierdziem zawarł szczególne przymierze. Cały czas była przy nim Chrystusowa relikwia, gdy koszmarnie dawał szans, ratowała go modlitwa. 1939 dał dyla Sowietom, by zasilić polski wywiad. Tak zaczyna się ten etos poświęcenia pełen, by ratować polskie piękno. Dziś to lekcja dla nas, czym ma być prawdziwe męstwo. Ten obrazek Jezusa Miłosiernego otrzymał go od matki, gdy szedł na wojnę w 1939 roku. Był jak tarcza, jak osłona, która chroniła go przed śmiercią. Uniknął kary śmierci w 1939 roku. Udało mu się uciec. Jakoś tak szczęśliwie słyszał za ścianą, jak byli rozstrzeliwani żołnierze. A on miał jechać pociągiem w jakieś nieznane miejsce. I z kilkoma właśnie żołnierzami wyrwali deski w wagonie i uciekli. 8 sierpnia 4-4, przestrzelona szczęka. 7 miesięcy w obozach. Trwa ta udręka. Kres tej wojny dla Polaków jednak nie był końcem. A później, gdy został ranny w szczękę podczas walk w Powstaniu Warszawskim, gdzie przeżył śmierć kliniczną, pocisk wleciał i wyleciał mu po prostu przez buzię, rozprysnął się. Miał spalony język, nie mógł nic jeść, ale przeżył. Do końca czuł się żołnierzem i do końca też czuł, że ma jakąś misję do wykonania. Katarzyna Utracka z Muzeum Powstania Warszawskiego. Miał dystans do siebie na pewno, również poczucie humoru, ten jego taki uśmieszek, który pojawiał się na twarzy. No i ta blizna, którą miał do końca życia, to też zawsze jakby przypominało o tej jego przeszłości. Miał swoje tajemnice, nie o wszystkim chciał mówić. Wtedy zrozumiałem, że chyba każdy żołnierz ma takie tajemnice, które nosi w sobie do śmierci. Jako oficer wywiadu myślę, że też jego twarz potrafiła to ukryć. To był człowiek, który nigdy nie okazywał złości. Jeżeli ktoś mu nie przypadł do gustu, to po prostu omijał go, ale nigdy nikogo nie atakował. Szczególnie kochał spotkania z młodymi ludźmi i z młodymi żołnierzami. Zawsze mówił, że czuje się jakby miał 20 lat i nie może tego zrozumieć, że ma stare ciało. Panie generale, będzie nam ciebie brakowało. Będzie cię brakowało młodym ludziom noszącym wojskowe mundury, którzy cię kochali. Jego śmierć dla mnie osobiście, ale i dla wszystkich innych, jego przyjaciół, była zupełnym zaskoczeniem. On po prostu odszedł w marszu, naprawdę. Generał Gryf za swoje działania został odznaczony m.in. Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari, Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski i Złotym Medalem za zasługi dla obronności kraju. Z tymi, którzy go znali, rozmawiała Agnieszka Szwajger. Za 5 minut, godzina 8. Jeszcze jeden artysta, którego wspominaliśmy ostatnio w porannej audycji, zapraszamy do Trójki po 7.30 codziennie. No to się przypomni z utworem chyba najbardziej znanym. Tak można zaryzykować. A my wracamy po godzinie 8. She's a good girl, loves